सजे ऐं खबे पासे वेठल आहिनि। ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد نتو چارے وہ کا گال مگر وٹس نگران فرشتو موجود آهي وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد اي موت جي سكرات حق سان ايندي يا وا آهي جيڪا تو اے بدندڑ بھجندڑ ہوئے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ اے سور پھوکی ویندی یو آہے عذاب جو دی وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ اے ہر جان ایندی ان سا گد ایک حق لیندڑ اے گواہ ہوں دو لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد بيشڪ تون ان کان غفلت ۾ هوين اسان توتان تنهنجو پردو کوليو اڄ تنهنجي نظر تيز آهي وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ऐं हुन सां गॾु रहंदड़ मलाइक चवंदो हीअ मूं वटि मौजूदु आहे अलकिया फी जहन्नम कुल कफारिन अनीद अल्लाह ताला फरमाईंदो तव्हां ॿई जहन्नम में विझो हर इनकारी खे जेको सरकश हुजे جيڪو خير کان روڪيندڙ حد کان وڌندڙ شڪ ڪندڙ هجي الذي جعل مع الله اله اخر فالقياه في العذاب الشديد جي الله تعالى سان گڏ ٻيا معبود بنايا او توهان ٻئي ان کي سخت عذاب ۾ وجهو قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد ان جو سنگتی شیطان چوندو اے اساں جا رب اساں ان کے گمراہ نہ کیو پر وہ پان پرے واری گمراہی میں ہو قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد اللہ تعالی فرمائندو تواں جھگڑو موٹ نہ کریو اے بے شک مو پہریائی تواں کے رجاریو ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد هتي موٽ تا گال تبديل نٿي ٿيندي آهي ان آئون بانن تي ظلم ڪندڙ آهيان يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قيامت جي اسين جهنم کي چونداسين ڇا تون ڀرجي وين ۽ اها چوندي ڇا ڪجهه وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد اي جنت پريزگارن کي ويجي ڪئي ويندي ۽ اها پري ڪان هوندي هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ هي اها آهي جنهن جو واعدو هر هڪ رجوع ڪندڙ حدن جي حفاظت ڪندڙن سان ڪجي ٿو من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب جيڪو بنا ڏسڻ جي رحمان کان ڏنو ۽ ان الله تعالى ڏانهن متوجه ٿيندڙ دل آندي ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود حكم ٿيندو بهشت ۾ سلامتی سان داخل ٿيو اهو ڏينهن هميشه وارو آهي لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد انهن لاءِ جنت ۾ اهو هوندو جيڪو اهي چاهيندا ۽ اسان وٽ مزيد آهي وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ऐं उन्हनि मके वारनि खां अॻु में केतिरियूं ई क़ौमूं असां हलाक कयूं जेके पकड़ करण में उन्हनि खां वधीक हुआ पोइ उहे शहरनि में पंहिंजे फ़ाइदे लाइ ख़ूब हलिया छा उन्हनि लाइ का जाइ पनाह जी थी इन